वैराग्य बृहदारण्यक उपनिषद तृतीय अध्याय नवम ब्राह्मण के द्वादश खंडिका तक विचार हो गया, जिसमें विदग्ध साकल्य ने पूछा था कति देवा याज्ञवल्क्य, तो निविद के माध्यम से याज्ञवल्क्य जी ने बता दिया 3306। फिर पूछा कितने हैं, कहा ये 3306 तो एक उनकी महिमा है, वास्तव में 33 देवता है। फिर और पूछा कितने, 6, 3, 2, 1 इत्यादि कहा। अंत में प्राण में जाकर के बैठ गए, एक कौन है तो प्राण है, प्राण माने समष्टि प्राण, हिरण्यगर्भ माने सूक्ष्म का जो पुंज है वही है, उसी की उपासना 8 प्रकार से बताने, देव उपासना 8 प्रकार से। इसलिए प्रसंग आरंभ हुआ था कि 3 पर्याय हो गए, पृथ्वी पर्याय हो गया, काम पर्याय हो गया, रूप पर्याय हो गया, आगे माने 5 अभी बाकी हैं, 3 ही हो गए अभी। आगे आकाश एव यस्य आयतनम श्रोत्रम लोको मनोज्योति योगयुतम पुरुषम विद्यात् सर्वस्यात्मनः परायणम् सवै वेदिता स्याद्याज्ञवल्क्य वेदवाहं तं पुरुषं सर्वस्यात्मनः परायणम् यमार्थ एवायं श्रोत्रः प्रातिश्रुतः पुरुषः सये सपद एव साकल्य तस्य कादेवतेति दिश इति होवाच आकाशेव यस्य आयतनम् श्रोत्रम् लोको मनोज्योतिर् यो वै तम् पुरुषम् विद्यात् सर्वस्यात्मनः परायणम् सवै वेदिता स्याद्याज्ञवल्क्य वेदवाहम् तम् पुरुषम् सर्वस्यात्मनः परायणमेवार्थ एव अयम् श्रोत्रः प्रातिश्रुतः पुरुषः स एष तदैव साकल्य तस्य का देवतेति दिश इति होवाच। चतुर्थ पर्याय में पूछा, विदग्ध साकल्य पूछता है आकाशेव यस्य आयतनम्, जिसका आश्रय आकाश है, आयतन मैंने आश्रय, आकाश में जो रहता है, आकाश है वह आयतन, आकाश ही जिसका आयतन है। श्रोत्रम लोक, देखने का साधन श्रोत्र है, श्रोत्र से काम करना है, आकाश में रहने वाला है वो और श्रोत्र से उसका कार्य होता है। श्रोत्रम लोक होगा, श्रोत्र श्रोत्र इंद्रिय लोक है, उसमें देखने का साधन जो भी हो, सुनने का साधन, मनोज्योति ही मन उसके बड़े साधन रूप है मन। यो वही तम पुरुषम विद्यात्, उस पुरुष को जो जानता हो, जो 3 विशेषण लगा दिया, आकाश जिसका आयतन है, श्रोत्र जिसका लोक है, मन जिसका ज्योति है, ऐसे जो पुरुष है उसको जो जानता हो, और पुरुष कैसा है वो सर्वस्य आत्मा परायणम, ये कार्यक्रम पिंड जो है शरीर इंद्र संघात इसके परम आश्रय हो, उसके बिना काम नहीं चलता इसका, ऐसा पुरुष है, परम गति है वो, जिसके बिना काम नहीं चलेगा। सभी वेदिता सियात याज्ञवल क्या, वही वेदवेत्ता वही होता है, याज्ञवल क्या वेदवेत्ता तो वही है, कि इसको जो जानता हो, जिसका आकाश आयतन है, श्रोत्र लोक है, मन ज्योति है, और उस पुरुष को जाने सर्वस्य आत्मनपरायण, उस सभी कार्यकरण संघात का परम गति है, जिसके बिना कार्यकरण संघात काम नहीं कर सकता, ऐसा सभी वेदता से आदि याज्ञवल क्या, याज्ञवल क्या वही वेदिता है, शास्त्रवेत्ता ब्रह्मवेत्ता मारे वेदवेत्ता वही है। याज्ञवल कहते हैं वेद भाई अहम तम पुरुषम, मैं उस पुरुष को जानता हूं जो तुमने पूछा है, सर्वस्य आत्मन परायणम, ये कार्यकर्ण पिंड का जो परम गति है, जिसके बिना काम नहीं चलेगा इसका, ये आत्मा जिसको तुम कहते हो उसको मैं जानता हूं। यह अयम श्रोत्र प्रातिश्रुत का पुरुष का, यही है वो कौन, श्रोत्र प्रातिश्रुत का, देखो पहले जो शब्द पूछा जाता है किसी से वो हो गया श्रोत्र संबंधी, हो गया उसके काम में जाएगा, फिर दोबारा वहां से जो उत्तर आएगा ये प्रतिश्रोत्र कहा जाएगा, स्रोत्र प्रतिश्रोत्र। उत्तर वाक्य सुनते समय सावधानी से सुनता है व्यक्ति, तो किसी पूछा हुआ प्रश्न का उत्तर सुनते समय ये प्रतिश्रोत्र स्रोत्र बनेगा। ये भी शब्द ही है, ये विशेष शब्द है। जिस पुरुष करके कहा तुमने ये शब्द है, शब्द का आश्रय आकाश है और स्रोत्र इंद्र के विषय बनना है, वो स्रोतों लोगों बोला हुआ है। मन जिसके लिए साधन बनता है यही है, मन के बिना स्रोत्र काम नहीं कर पाएगी, वो यही है। प्रतिश्रोत प्रातिश्रुत का पुरुष है वो, पुरुष शब्द दे रहे हैं मैंने, वो बरगलाने के लिए कहीं प्रश्न समझे इसको लेकर पुरुष पुरुष बोले, पुरुष के आना ही नहीं है। मैंने जो प्रत्येक प्रत्युत्तर जो सुना जाता है उसको प्रातिश्रुत को बोला गया है। प्रश्न का जो उत्तर मिलता है उस काल में सावधान होकर के व्यक्ति सुनता है उसको प्रातिश्रुत का बोला है। श्रोत्र संबंधी हो, श्रोत्र से सुनना है उसको, यही वही पुरुष है ये, ऐसा कहा। स ऐसा जो तुमने पूछा ना, सा वो पुरुष तो यही है, ऐसा बोला। पदेव साकल्य, इसमें और भी विशेषण है साकल्य, तुमने तो जितना तीन ही विशेषण लगाया, आकाश एवं आयतनम, ऐसे आयतनम श्रोत्रम लोको मनो ज्योति, इतना ही कहा जिस पुरुष के बारे में। और भी विशेषण है, पूछो या पदावन पूछो, जरे से पूछो साकल्य का। तो साकल्य बोलता है तस्य का देवते थी, उसके देवता क्या है उस पुरुष का, ऐसा पूछा तो कहा दिशा ही तो बात है, शब्द का क्या है दिशा, देवता दिशा है, दिशा से शब्द आना है, दिशा ही तो बात है, दिशाएं हैं उसके, देवता क्या है दिशा है, तत् तत् दिशाओं से शब्द आता है। देखिए माने जो प्रतिश्रवण काल में जो शब्द आता है उसको पुरुष शब्द कहा गया है, ऐसा यह है। एक नंबर टिप्पणी में कहा श्रोत्र प्रातिश्रुत का इति तथा आकाश आयतन से, आकाश आयतन वाला जो पुरुष कहा और श्रोत्र दर्शन से, श्रोत्र जिसके साधन है शब्द को जानने के लिए श्रोत्र सूत्र चाहिए। मनसा संकल्प दुर्देवस्य, मन के द्वारा जो संकल्प करने वाला जो देवता है उसका, मन से संकल्प करता है वो, ऐसे शब्द सुनू ऐसा संकल्प करेगा। प्रतिश्रवण युक्तम, प्रतिश्रवण से युक्त होने पर क्या है वो, प्रतिश्रवण कालिकम, प्रश्न किया उसका उत्तर आया वो प्रतिश्रवण होता है। श्रोत्रम विशेष आयतनम, उसमें श्रोत्र इंद्रिय विशेष आयतन होता है। भाष्य में देखिए आकाश है ऐसे आयतनम बोल दिया, जिसका अब नाम नहीं लेता है, पुरुष बोल देता है कौन पुरुष है वो, जिसका आयतन मैंने आश्रय आकाश है, आकाश में जो रहता है ये कहना है, शब्द है आकाश में रहता है शब्द है, ये कहना है, आगे उत्तर देना है। आकाश है वैसे आयतन, हम चार और पांच की टिप्पणी में कहा दिग्देवस्य, वो कौन है, दिशा भी देवता है वो, दिग्देवस्य आयतन मैंने आश्रय बोल दिया। एव अयम श्रोत्रे भव श्रोत्र, श्रोत्र में होने वाले को श्रोत्र बोला जाता है, अड़प्रत्यय लगा करके श्रोत्र, तत्र भव श्रोत्रे भव श्रोत्र, श्रोत्र संबंधी है इसलिए श्रोत्र में होने वाले श्रोत्र। तथापि श्रोत्र में तो क्या होगा, कई कई शब्द होते हैं, कहे प्रतिश्रवण बेला बोलते हैं, तथापि श्रोत्र में भी प्रतिश्रवण बेलायाम काले, बेलायाम काले मान प्रत्युत्तर सुनते समय, वे ये अर्थ है प्रश्न का, जो उत्तर सुनते समय बड़े सावधानी से सुनता है व्यक्ति, पहले वाला अलग ये अलग हो जाता है, विशेष तो भगवती विशेष रूप से होता है वो, इसलिए प्रातिश्रुत का, इसलिए उसका नाम पड़ता है प्रातिश्रुत का। तस्य का देवते थी, पूछा उसका देवता क्या है फिर, तो कहा दिशा ही देवता, दिशा ही देवता है उसका, दिशा उसे शब्द आता है, माना कारण वही है, या देवता माने कारण, देवता शब्द का कारण, यहां सारे के सारे कारण लेना है, किस कारण से होता है शब्द आता है, क्या दिशा के कारण से। दिग्भ्यो ही असो आध्यात्मिको निष्पत्ति है, दिशाओं से ही ये जो आध्यात्मिक स्रोत्र में आया हुआ शब्द है उत्पन्न होता है, या पूर्व दिशा पश्चिम दिशा कोई एक दिशा से आएगा वो, टीका हो तत्रापि माने स्रोत्रोक्ति का, तत्रापि का अर्थ स्रोत्र में भी प्रतिश्रवण द्वारा, स्रोत्र में कई शब्द सुनाई देता है किंतु विशेष रूप से ध्यान देता है उत्तर सुनते समय, प्रश्न का उत्तर सुनते समय विशेष ध्यान देता है, तथा भी मान श्रोत्रोक्ति तथा भी भाषण दिया उसका अर्थ सूत्र को लिया, उस सूत्र में भी यही कहा। प्रतिसर्वण माने संवाद, परस्पर जो संवाद चल रहा है किस विषय को लेकर के, प्रतिसर्वण शब्द का संवाद, परस्पर जो संवाद है प्रतिसर्वण कहा जाता है, संवाद प्रतिसर्वण संवाद है। और प्रति विषयम श्रवणम, प्रत्येक प्रत्येक विषयों का श्रवण करना, ये भी प्रतिश्रवण होता है, संवाद को भी प्रतिश्रवण कहते हैं और प्रति प्रत्येक विषयों का जो श्रवण होगा उसको भी प्रतिश्रवण कहा जाता है। और सर्वाणी श्रवणानी वा, अच्छा सारे के सारे सुनना, वो भी प्रतिश्रवण है। ये तीन कारण है प्रतिश्रवण का, तीन अर्थ होता है प्रतिश्रवण शब्द का अर्थ, एक तो है संवाद, दूसरा है प्रत्येक विषय, तीसरा है श्रवण, सारे विषयों का साथ में एक साथ श्रवण होना। संवाद में ग्यारह की टिप्पणी में कहा प्रश्नोत्तर आख्या संवाद, कौन सा है प्रश्नोत्तर जो चल रहा है उसे ध्यान से सुनता है व्यक्ति, यही है प्रतिश्रवण का अर्थ, यही है प्रतिबिंबम प्रतिविषमम श्रवणम इत्यर्थ, प्रति विषय में श्रवण मतलब प्रत्येक विषयों का ध्यान से सुनता है वो, इसका नाम है प्रतिश्रवण का अर्थ, यही है। तच्च शतपधानादि समये क्रियमाणं सतसो विभिन्न विभिन्न विषयान प्रति श्रवण इत्यर्थ, सैकड़ों एक साथ बोला गया है तो भिन्न भिन्न प्रकार से समझना, ये इसका मतलब यह है, इसका मतलब यह है, एक साथ कई बोला है बोल प्रत्येक का अर्थ समझना, एक प्रतिश्रवण का ही अर्थ है। सर्वाणी श्रवणानी याव श्रवण, अथवा सारे के सारे सुनने में जितने श्रवण सब सुनना, जितने विषय सबको सुनना, ये भी हो सकता है, यही कहा प्रतिश्रवण बेलायाम विशेष तो होती इत्यादि कहा था। ठीक है, हमें कहते हैं प्रतिश्रवण में संवाद प्रति विषयम श्रवणम बा, अथवा प्रत्येक विषयों का श्रवण होना, अथवा सर्वाणी श्रवणानी बा, जितने भी शब्द हैं सबको सुनना, यही होता है। तत्दशायाम बेलायाम तत्दशा, उस काल में, दशा मैंने काल, उस काल में, यही है। दिशा तत्रादि दैवतम श्रुति में आश्रित, उसके क्या देव कौन देवता कहा, कहते हैं श्रुति में आया है दिशा तत्रादि दैवतम, कहते हैं अधिदैव कौन, कहते दिशा, ऐसा आया कहीं श्रुति वाक्य है दिशा तत्रादि दैवतम इति श्रुति में आश्रित दिव्यो ही असौ आध्यात्म को निष्पत्ति, आध्यात्मिक जो शब्द होगा ना दिशाओं से आता है। ठीक है, पांच की टिप्पणी में कहते दिशा तत्रादि दैवतम, पांच की टिप्पणी कहा सिद्धांत है, यद्यपि सिद्धांत है ना दिशा एक अपना स्वरूप नहीं होता, आकाश रूपी है वो, वेदांत में दिशाओं का अतिरिक्त सत्ता नहीं, तो फिर कैसे घटेगा वेदांत में बात है, जो दिशा को मानते हो तो ठीक हो अधिदैवत बन जाएगा, किंतु जो दिशा नहीं मानते हैं आकाश में एक मानते हैं वेदांति लोग, तो कहते हैं सिद्धांत है ताबत दिशा दिशम आकाश है अध्यस्त, दिशाएं जो है ना आकाश में अध्यस्त है, आकाश के एक कोने को दिशा करके बोला जाए, ये कोना पूर्व वो कोना है आकाश है, वो वेदांत के हिसाब से आकाश है तो कुछ नहीं होता। सिद्धांत में यही कहा सिद्धांत है तावत, सिद्धांत में वेदांत सिद्धांत में तावत दिशा आकाश है अध्यस्त, दिशाएं जो है ना जो बोला जाता है व्यवहार होता है आकाश में अध्यस्त है, आरोप है अध्यस्त तो अभिमान आकाश अनतिरेका, आकाश अभिन्न ही हो भिन्न नहीं होते, जो आरोपित होता है भिन्न नहीं होता, आकाशात स्रोत्रोत्पत्ति प्रसिद्धिया, फिर आकाश से स्रोत्र की माने स्रोत्रोत्पत्ति प्रसिद्ध, आकाश से स्रोत्र की उत्पत्ति प्रसिद्धि होने पर भी प्रसिद्धिया न विरोध है, विरोध नहीं होगा, आकाश के अनुभव भी दिशा वहां आई है, आरोप है आरोपित दिशा है, कोई आपत्ति नहीं आएगी। कहा आगे कंडिका है तमएव यस्यायतनम् हृदयम् लोको मनोज्योतिः यो वै तं पुरुषं विद्यात् सर्वस्यात्मनः परायणम् स वै वेदिता स्याद् याज्ञवल्क्य वेदवा अहं तं पुरुषं सर्वस्यात्मनः परायणम् इमार्थ यैव अयं छायामय पुरुषः स एष तदैव साकल्य तस्य का देवतेति वृत्तिर्विवाच तमेव यस्यायतनम् हृदयं लोको मनो ज्योतिर् यो वै तं पुरुषं विद्यात् सर्वस्यात्मनः परायणम् सवैवेदितास्याद्याज्ञवल्क्य वेदवाहं तं पुरुषं सर्वस्यात्मनः परायणम् यमात्थ एवायं छायामय पुरुषः स एष मदैव साकल्य तस्य का देवतेति वृत्तिरिति उवाच तमेव यस्य आयतनम् अधेरा तो तम है अधेरा है बाह्य तम यस्य आयतनम् जिसका आश्रय है तम है कौन होगा अज्ञानमय पुरुष होगा वो अज्ञान का होगा तम आश्रय यही होगा किंतु यह नाम नहीं ले रहा वो तमेव यस्य आयतनम् हृदय लोको बुद्धि ही जिसके माने साधन है देखने के साधन है मनोज्योति मन ही उसके संकल्प करने का साधन है तम का संकल्प करने का साधन है यो भाई तम पुरुषम विद्यात उस पुरुष को जानता है पुरुष शब्द बोल करके यहां पर बरगलाना चाह रहा है क्योंकि पुरुष कहेंगे तो चेतन में चला जाएगा और हार जाएगा यज्ञ बल के इस तरह से बोल रहा है यो भाई तम पुरुषम विद्यात उस पुरुष को क्या जानता हो सर्वस्य आत्मन परायण यह कार्यक्रम संघात जो सब आत्मा है सारे आत्मा यही है इसका परायण परम गति है जिसके बिना काम नहीं चलेगा ऐसा है वो पुरुष अज्ञान में पुरुष मानी जीव के बिना काम नहीं चलेगा अज्ञान में पुरुष के बिना सबई वेदिता से आप वही वेदिता होगा जो यही जानने वाला वेदिता होगा वो पुरुष को जो जानता है वही वेदिता होता है याज्ञ बल के ये याज्ञ बल के ऐसा कहा याज्ञ बल के जैसे वेद भाई हम तम पुरुष है भाई जानता हूं उस पुरुष को पुरुष हम सर्वस्व आत्मनपरायण पूरे कार्यकरण संघात का जो परम गति मानते हैं जिसके बिना कार्यकरण संघात काम नहीं कर सकता मैं जानता हूं उसको यमार्थ जिसको तुमने कहा उसको मैं जानता हूं यदेव अयम छायामय पुरुष वो पुरुष छाया अध्यात्म में छाया प्रतिबिंब रूप है छाया माने प्रतिबिंब प्रतिबिंब रूप है यशीशा आदमी दिख रहा है प्रतिबिंब रूप पुरुष है स ऐसा वही जो तुमने कहा वही है पुरुष प्रतिबिंब रूप ही है स तुमने जो कहा हुआ पुरुष स पुरुष ऐसा है यही है इसमें विशेषण और भी है तुम बोले नहीं बदैव साकल्य बोलो पूछो मेरे से ऐसा कहा तस्य का देवता थी साकल पुरुष उस पुरुष का छायामय पुरुष का देवता क्या है माने कारण क्या है कहां से होता है वो मृत्यु रीति हो बाचाओ उत्तर क्या मृत्यु से होता है मृत्यु रीति हो बाचा ऐसा है मृत्यु है ऐसा कहा भाष्य में कहते हैं तमेव यस्य आयतनम ये प्रतीक ले लिया दो नंबर टिप्पणी है अज्ञानमयाख्य देवस्य टिप्पणी कार कहते हैं अज्ञानमय देव का आश्रय तम होगा तमेव यस्य आयतनम तम इति सार्वरादि अंधकार परिक्रियते कहते हैं तम शब्द के द्वारा क्या लिया जाएगा रात्रि का जो अंधेरा है ना उसको ग्रहण होता है आदि से और भी गुहा आदि का अंधेरा होगा यही है सार्वरादि अंधकार परिक्रियते तम शब्द के द्वारा सार्वर माने अंधेरा जो अंधेरी रात बोलते हैं ना ऐसा तो रात्रि के अंधेरा आदि जो गृहित होता है तम शब्द से कहा तीन नंबर टिप्पणी भी कहते हैं आदि ना गुहादि निष्ठा अंधकार गुहा आदि में भी जो अंधकार होता है वो भी लेना है आदि के द्वारा अध्यात्मम और अध्यात्म में क्या लेना है या छायामय पुरुष को लेना है छाया अध्यात्मम छायामय अज्ञानमय छायामय अज्ञानमय पुरुष है तस्य का देवते थी छायामय का अर्थ अज्ञानमय पुरुष है अध्यात्म यही है छाया तस्य का देवते जलता क्या है मृत्यु ऋतु वाच मृत्यु कहा मृत्युर अधिदैवतम तस्य निष्पत्ति कारण मृत्यु अधिदैवत है उसके निष्पत्ति का कारण मृत्यु है मृत्यु बने अज्ञान सबका मारक अज्ञान उसी से निकला है मृत्युर अधिदैवतम मृत्यु शब्द का अर्थ अज्ञान है वो सबका मारक है इसलिए मृत्यु कहा उसका अधिदैवत में यही है कहा उत्पत्ति कारण यही है छायामय पुरुष के अज्ञानमय पुरुष के लिए अज्ञानी कारण है उत्पत्ति यही अध्यात्म में चार की टिप्पणी थी दर यव अयम छायामय इत्यादि अर्थ कहा मूल में जो एव अयम छायामय पुरुष कहा उसका अर्थ यहां कहना चाहते हैं कहा इत्यादि अध्यात्मम बोल दिया अध्यात्मम शब्द से कहा उसको तथा च सार्वरादि अंधकार आयतन से जो रात्रि आदि का अधेरा आयतन वाला है जो हृदय दर्शन से हृदय लोका बोला था मन बुद्धि दर्शन वाला है वो, और मनसा संकल्प ही तो मन से संकल्प करने वाला उसका देवस्य ऐसे देवता का विशेष आयतन छायामय रूपम आज्ञा, विशेष आयतन क्या छायामय आज्ञा छायाक्षम अज्ञान इत्यर्थ बोल दिया। टीका में कहते हैं, टीका तो है भी नहीं, अधिदेवतम मृत्यु हो, मृत्यु माने ईश्वर, अधिदेवत माने कौन है, अधिदेवत में मृत्यु, छायामय का देवता क्या है, मृत्यु कहा, मृत्यु माने ईश्वर, ईश्वर क्यों, कैसे ईश्वर को मृत्यु शब्द का प्रयोग कैसे कर दिया, कहते हैं मृत्युना एव इदम आवृतम आशीत श्रुते, पूर्व में आया था ये द्वितीय ब्राह्मण में, अग्नि ब्राह्मण में आया था प्रथम अध्याय द्वितीय ब्राह्मण, मृत्युना एव इदम आवृतम आशीत, पांच की टिप्पणी बता दिया, एक दो तीन, एक माने प्रथम अध्याय के द्वितीय ब्राह्मण के प्रथम कंडिका में था ये मृत्युना एव, ईश्वर के द्वारा ही आच्छादित था ये जगत, उत्पत्ति के पहले किस किस में था, ईश्वर के द्वारा आच्छादित था, जैसे वृक्ष बनने से पहले बीज में आच्छादित था, ये बीज से आच्छादित था, ये तो जगत बनने से पहले ये सारा जगत, अभी जगत रूप में नहीं दिखता था, आच्छादित था, ढका हुआ था, किसके द्वारा, ईश्वर के द्वारा, मृत्युना इदम इदम वर्तमान जगत मृत्युना आदितम आशी, ऐसा कहा मृत्यु मैंने ईश्वर, ईश्वर को ही लिया है मृत्यु शब्द से। सच तस्य अज्ञानमय से आध्यात्मिक पुरुष से उत्पत्ति कारणम, वो जो सब माने ईश्वर है मृत्यु है जो, वह तस्य अज्ञानमय से जो अज्ञानमय ये जो अध्यात्मिक आध्यात्मिक पुरुष है इसका उत्पत्ति कारणम, ईश्वर उत्पत्ति कारण है उसके, ये प्रतिबिंब आता है ये उत्पत्ति कारण, अविवेकी प्रवृत्ति ईश्वराधीनत्वाद, अज्ञानी की जो प्रवृत्ति होती है वह ईश्वर के अधीन होती है, ईश्वर प्रेरित गच्छेत स्वर्गम बा स्वप्रम एव इति, स्वप्रम एव बा इति पठंती, कहते देखो ईश्वर के द्वारा प्रेरित हुआ व्यक्ति चाहे स्वर्ग जाता हो चाहे नरक जाता हो, स्वप्रम है नरक, ईश्वर के द्वारा जैसे प्रेरित होगा वैसे जाएगा, ऐसे लोग बोलते हैं अज्ञानी लोग, ईश्वर प्रेरित ही जो ईश्वर के द्वारा प्रेरित होगा वह गच्छेत दावे कहां जाए, स्वर्गम बा स्वप्रम एव बा, स्वप्रम नरक, स्वर्ग जाए चाहे नरक जाए ईश्वर जैसे गति देंगे वैसे, ऐसा मानते हैं अज्ञान को, तथा मृत्यु इत्यादि कहा, मृत्यु इति होगा तो मृत्यु अधिदैवतम तस्य निष्पत्ति कारण, मृत्यु अधिदैवत है उसका, ये कहा आगे रूपाणि आयतनम चक्षुर्लोको मनोज्योतिर योगहितं पुरुषं विद्यात् सर्वस्यात्मना परायणम सबई वेदता सद्याज्ञवल्क्य वेदवाहम तम पुरुषम सर्वस्यात्मनपरायण यमार्थ यैव अयम आदर्शे पुरुषः सयेष पदैव साकल्य तस्य कादेव तेति असुरति होवाच रूपाण्येव यस्य आयतनम् चक्षुर्लोको मनोज्योतिर यो वैतं पुरुषं विद्यात् सर्वस्यात्मनपरायणम् सबई वेदता स्यात् याज्ञवल्क्य वेदवाहं तं पुरुषं सर्वस्यात्मनपरायणम् यमात्थ यैव अयम् आदर्शे पुरुषः सयेष तदैव साकल्य तस्य का देवतेति असुरति होवाच रूपाणि भास्वर रूपाणि पहले अभास्वर तृतीय पर्याय में आया था या रूपाणि माने भास्वर रूपाणि सूर्यादि का जो प्रकाश है ऐसा रूप रूपाणि एवं ऐसे आयतनम जिसका रूप ही जिसका आश्रय है रूप में रहता है जो चक्षुर लोको चक्षु से देखा जाता है उसको रूप को देख ले चक्षु है चक्षुर लोक मनोज्योति संकल्प करने का साधन उसके पास मन है नीले पिताजी आकार जो बनाएगा जैसा भी होगा उसके लिए मन साधन होगा जिस पुरुष का ऐसा है यो वही तम पुरुषम विद्या सर्वस्य आत्मपराय जो एक कार्यक्रम संघात में आत्मा कहा हुआ है इसका परम गति जिसके बिना नहीं चलता ये कार्यक्रम संघात जो इसको जानता है सबई वेदिता से वेद वेदता वही होगा हे याज्ञवल्क्य ऐसा कर कहा। हे याज्ञवल्क्य कहते वेदवा अहम तम पुरुषम, वेद भाई अहम तम पुरुषम, मैं उसको जानता हूं उस पुरुष को। सर्वस्य आत्मन परायण में मात्र, जिसको कहा यह कार्यक्रम संघात का स्वरूप माने गति है, परम अयन है कहा था तुमने, उसको मैं जानता हूं। कौन है वो तो कहा एव अयम आदर्श पुरुष, शीशा में जो पुरुष होता है ना कौन कहा छाया प्रतिबिंब, एव अयम आदर्श पुरुष, आदर्श माने शीशा, शीशा में जो प्रतिबिंब पड़ता है वही पुरुष है, जो पुरुष को कहा तुमने वो पुरुष है। सहेश वही आय पदेव साकल्य तस्य का आगे विशेषण और भी है, पूछो मेरे से साकल्य ऐसा कहा तो करा साकल्य बोलता है तस्य का देव देती, उस देवता का उसका देवता क्या है वो छाया भाई पुरुष का प्रतिबिंब रूप पुरुष का क्या है देवता ऐसा असुर क्यों होता है प्राण है, असुर माने प्राण, प्राण है उसके देवता, असुर का अर्थ प्राण होता है। भाष्य में कहते रूपाणी एवं अस्य आयतन दिया, रूपी जिसका आयतन है यस्य, एक नंबर का प्रतिबिंबाख्य देवस्य, कौन से देवता होगा वो, अध्यात्म में प्रतिबिंब रूप देवता लेना है, शीशा में भाषण वाला लेना है, प्रतिबिंब नामक जो देवता है उसका, ये तो टिप्पणीकार बोल रहे हैं। रूपाणी एवं अस्य आयतन पूर्वम साधारणानी रूपाणी उक्तानी, पूर्व में साधारण नीलपिता आदि रूप के बारे में कहा था, अभास्वर रूपों पर चर्चा हुई थी पहले तृतीय पर्याय में, पूर्वम अवास्वराणी बोल दिया तृतीय पर्याय, पूर्व माने तृतीय पर्याय में अवास्वराणी साधराणी माने अभास्वराणी ही बोल दिया, स्वयं दूसरे को प्रकाश नहीं करते ऐसे रूपों को कहा गया था। यह तो प्रकाशागानी, इसमें यहां तो दूसरे को प्रकाश करने वाला रूप, जैसे सूर्य आदि का रूप है अग्नि आदि का रूप है वो यहां कहा गया, ये रूप दो बार आ गया तृतीय पर्याय में आ गया अभी भी आ रहा है। पूर्व में जो कहा था अवास्तव रूपों पर चर्चा थी, दूसरे के द्वारा प्रकाशित होने वाला रूप, और जैसे गुलाब का पुष्प रक्त है ऐसे देव रक्त का वास्ता नहीं हो तो माने किसी प्रकाश के सहारा मिलेगा तो रक्त बने, रक्त मार का ज्ञान होगा, अवास्तव था वो अभी भास्वर वाले हैं, यही अंतर है। यह तो प्रकाश गाणी चार में कहा भास्वराणी, दूसरे को प्रकाश का भाष देवता धातु है उसे भास्वर बनता है, भास्वर वाला रूप है प्रकाश कहानी, विशिष्ट आनी रूपाणी या विशिष्ट रूप है, पहले सामान्य रूपों की चर्चा थी तृतीय पर या विशिष्ट रूप की चर्चा, विशिष्ट आनी का पूर्वोक्त विलक्षण आनी, टिप्पणी कार ने कहा पूर्वोक्त रूपों से विलक्षण है ये, अप्रकाश वाले थे प्रकाश वाले रूप आयतन से देवस्य, जिसके आयतन माने आश्रय रूप है जिस देवता का रूप में आश्रित है जो देवता, विशेष आयतन हम उसके विशेष आयतन क्या है सामान्य होगा रूप आयतन, और विशेष क्या होगा प्रतिबिंब का आधार, प्रतिबिंब प्रतिबिंब आधारम आदर्श आदि प्रतिबिंब का आधार शीशा आदि है विशेष आयतन उसका, उस देवता का कहां दिखेगा वो देवता शीशा में दिखेगा, प्रतिबिंब प्रतिबिंब आधारम प्रतिबिंब का आधार कौन आदर्श आदि, आदर्श आदि शीशा शीशा आदि है यहां प्रतिबिंब पड़ता हो वह है उनका विशेष आयतन, वह है उस देवता का। दो नंबर टिप्पणी थी रूपायतनस्य का रूप जिसका आश्रय है उसका भास्वर रूपात्मक सामान्य आश्रय से, भास्वर रूप उसका सामान्य आश्रय है, रूप आश्रय है सामान्य है ये आश्रय से, चक्षु दर्शन से और चक्षु उसका देखने का साधन है, और मनसा संकल्प मन के द्वारा संकल्प करने वाला जो देवता है वो रूप आश्रय है सामान्य आश्रय रूप, और चक्षु उसका देखने का साधन और मन संकल्प करने का साधन है जिस देवता का, प्रतिबिंबोदय आश्रय भूतम आदर्श आदि, प्रतिबिंब का जहां उदय होता है कहां होता है आदर्श आदि शीशा आदि में होता है, प्रतिबिंब का उदय होता है दिखाई पड़ता है शीशा आदि है आदर्श आदि, जल है आदर्श है जैसे जैसे होगा स्वच्छ पदार्थ, विशेष आयतन में विशेष आयतन है उसका शीशा आदि जो होते हैं जहां प्रतिबिंब जिन जिन में पड़ता हो वो विशेष आयतन है, सामान्य आयतन रूप है जिस देवता का, रूप आयतन से देवस्य विशेष आयतन प्रतिमा आधार आदर्श आदि तस्य का देवता, उसके देवता क्या है पूछा उसने, कहा अश्रुति हो वाच अश्रु माने प्राण, तस्य प्रतिबिंबाख्य पुरुषस्य जो प्रतिबिंब नामक पुरुष है, जो प्रतिबिंब जिसके शीशा आदि में पड़ने वाला प्रतिबिंब है वही पुरुष है ये उसका, निष्पत्ति ही, उत्पत्ति कहां से होती है, अशो हो प्राणत, अशु से माने प्राण से होती है, किससे होती है उसकी उत्पत्ति, प्राण से, स्मृति वाक्य प्रमाण है प्राण से उत्पत्ति है उसकी, इसलिए अशु देवता हो गए। जिसे यहां पर जितने भी देवता पूछा जा रहा है उत्पत्ति कारण को पूछा जा रहा है, ठीक है, वो कहते हैं पुनरुक्तिम प्रत्यह, पुनरुक्ति तृतीय पर्याय भी रूप कहा था, अभी यहां फिर रूप तो पुनरुक्ति उसका खंडन करते हैं, पुनरुक्ति नहीं है, वहां दूसरे रूप थे या भास्वर थे, भास्वर है एक कहा पूर्वम इत्यादि, पूर्वम साधारण रूपाणी युक्तानी, पूर्व में तो साधारण कह गए, यह तो प्रकाश का नहीं है, प्रकाश वाले रूप कहा, ये वेद है विशिष्ट है यहां। आधार शब्दों भाव प्रधान, आधार माने आधारत्व लेना, भाव प्रधान है, आधार का अर्थ आधारत्व, भाव में तो प्रत्यय लगता है, तस्य भावत्व तलो, आधार शब्दों भाव प्रधान तथा च प्रतिबिंब से आधारत्व, प्रतिबिंब में प्रतिबिंब निष्ठ आधारत्व होगा, क्या होगा प्रतिबिंब आधार होगा उसमें क्या रहेगा, आधारत्व रहेगा जिस देवता का, यही है भाव प्रदान करेगा, यत्र तद इति उक्तम, माने जिसमें प्रतिबिंब है जैसा आधार होना है जिसमें है ऐसा, आदि शब्द न, आदि शब्द से क्या लेना है, दर्श आदि कहा हुआ है, आदर्श आदि माने प्रतिबिंब का आधार क्या है, आदर्श आदि शीशा आदि, आदि से क्या लेना, आदि शब्द है ना, स्वच्छ स्वभाव खड़गादि गृहते, स्वच्छ स्वभाव वाला जैसे तलवार आदि है जहां प्रतिबिंब पड़ता हो, सारे पदार्थ कोई भी हो उसका आधार बनेगा प्रतिबिंब, प्रतिबिंब रूप देवता का जिस जिसमें पड़ता हो, प्रतिबिंब होता हो सब लिए, जल लिया जाएगा, तलवार आदि लिया जाएगा जिन जिन में पड़ता हो, केवल शीशा ही लेना कोई वो नहीं है, आदर्श आदि में आदि से लेना का, स्वच्छ स्वभाव वाला जिसमें स्वच्छ स्वभाव वाले जितने पदार्थ हैं सब उससे आधार बन जाएंगे, उसमें सब में प्रतिबिंब देखेगा, यही है प्राणे नहीं निगृश्य माणे दर्पणादो प्रतिबिंबाद अभिव्यक्ति के रूप विशेषो निष्पत्ति थे, कहते देखो वो जो आयतन है ना रूप जिसका आश्रय है उसका आधार क्या है, कहा विशेष रूप का प्राण, वो देवता कौन है उत्पत्ति का प्राण, क्यों कहते हैं वो जो शीशा आदि को साफ करने के लिए प्राण की आवश्यकता होती है तभी प्रतिबिंब पड़ेगा, इस तरह से समझना उसको, अश्रुति वाद वाला देवता क्यों होगा, वो शीशा यदि गंदा हो तो प्रतिबिंब नहीं पड़ेगा, उसके लिए साफ करनी पड़ेगी ना, उसमें प्राण का खर्चा होगा, बल लगेगा, इसलिए उसका कारण प्राण है कहा है। देवता कौन कहा, अशु कहा, प्राण कहा, यही कहना चाहते हैं टीका कहा, प्राण है ना प्राण के द्वारा ही माने अस्पात प्राण है ना निगृश्य माणे दर्पणादो, घिसने पर दर्पण आदि को घिसने पर, क्यों वो प्राण के द्वारा घिसा जाएगा, हाथ नहीं घिस सकता है प्राण के बिना, बल चाहिए, प्राण माने बल, अनधातु बल प्राण दो में आए, बल है वहां, बल के द्वारा घिसा जाता है प्राण के द्वारा ही माने अस्मात प्राण है ना तृतीयांत, प्राण के द्वारा निकृष्य माणे दर्पणादो, दर्पण आदि के घिसने पर प्रतिबिंबा अभिव्यक्ति योग्य, वह कैसे क्यों घिसना चाहिए, जिसमें प्रतिबिंब के योग्य पात्र हो, जिसमें प्रतिबिंब पड़ सकता हो, यानी कि मिट्टी का घड़ा को घिस करके प्रतिबिंब नहीं पड़ेगा, तो प्रतिबिंब का योग्य होना चाहिए दर्पण आदि, उसको प्राण से घिसेंगे, जब बल से घिसेंगे घिसने पर रूप विशेष हो निष्पत्ति, वहां रूप विशेष माने प्रतिबिंब रूपी रूप निकलता है वहां, इसलिए उसका देवता उसका कारण बन गया प्राण, वो इस तरह से देवता अश्व है समझ रहा है, प्राण है समझ रहा है कहा निष्पत्ति थे, तथो युक्तम प्राण से प्रतिबिंब कारण, इसे क्या सिद्ध हुआ, ये प्रतिबिंब का कारण प्राण है, इस तरह से सिद्ध हो गया, क्यों जब तक वो घिसेंगे नहीं तब तक स्वच्छ बनेगा नहीं, स्वच्छ बने बिना प्रतिबिंब पड़ेगा नहीं, प्रतिबिंब के साधन है प्राण, यदि अभिप्रत्या तस् का देव यदि पूछा अशुति हो बात प्राण है, टिप्पणी पांच और छह की टिप्पणी सात भी है, पांच में कहते प्राण है ना बल अपर पर्याय, माने बल का अपर पर्याय वाचक शब्द है प्राण, प्राण बोलो बल बोलो एक ही है, बल लगता है शीशा आदि घिसने में बल लगेगा तभी तो प्रतिबिंब पड़ेगा, इस तरह से कारण बनता है प्राण अशु, यह छह में कहा योग्य इत्यादि, योग्य कहा था ना तो शीशा अति कैसा होना चाहिए, योग्य यज्ञ होना चाहिए, दर्पण आदि कोई यज्ञ योग्य विषय होना चाहिए, घिसने पर प्रतिबिंब पड़ सके, तो कहते यहां योग्य प्रथमांत भी हो सकता है सप्तमंत भी हो सकता है, योग्य पाठ है तो क्या करना और योग्य पाठ है तो क्या करना, ऐसा बोलना चाहते टिप्पणी का, सप्तमंत पाठ है जैसे यहां है योग्य शब्द है सप्तमंत पाठ है, सप्तमंत पाठ है निगर्षण उक्त योग्य दर्पणादो, निगर्षण के द्वारा प्रतिबिंब पड़ने के योग्य जो दर्पण आदि है, ऐसा अर्थ हो जाएगा। रूप विशेष प्रतिबिंब इतर, रूप विशेष प्रतिबिंब हो जाता है, यह अर्थ होगा। प्रथमांत पाठ हेतु योग्य यदि पाठ होगा, योग्य ही नहीं होगा प्रथमांत पाठ हेतु, यथोक्त दर्पण आदो पूर्वोक्त जो दर्पण आदि है जो स्वच्छ होंगे उसमें उक्त योग्य शौक्ले आदि अतिशय विशेष, उसमें क्या होगा योग्य शौक्लेपना आदि विशेष आ जाएगा, स्वच्छ हो जाएगा, योग्य हो जाएगा, उसके बाद प्रतिबिंब पड़ेगा, अर्थ यही आएगा। सात प्रकार ततः तत का अर्थ कर ततो युक्तम प्राण से प्रतिबिंबाकारत्व प्रत्यह, इसलिए प्रतिबिंब का कारण इस प्राण है सिद्ध हो जाता है, इस तरह से ये कहना चाहते हैं तथा। ठीक टिप्पणी में कहा यथोक्त प्राण से पूर्वोक्त जो प्राण है उसका यथोक्त रूप विशेष निष्पत्ति का अर्थत्व, यथोक्त रूप प्रतिबिंब रूप जो प्रतिबिंब है वो रूप का उत्पत्ति का कारण होता है, इस तरह से उत्पत्ति का कारण। क्यों, जो स्वच्छ द्रव्य भी है तो जब तक गंदा पड़ा होगा तो प्रतिबिंब पड़ेगा नहीं, घिसना पड़ेगा, घिसने के लिए प्राण खर्च है वहां, तो इसलिए वो प्राण कारण बन गया उसका प्रतिबिंब के लिए, इस तरह से तस्य का देवती तो असुरित होगा, अच्छा ऐसा समझना ही था। आगे आप एव यस्य आयतनम हृदय लोको मनोज्योतिर यो वै तम पुरुषम विद्यात् सर्वस्यात्मनः परायणम सवै वेदिता सद्याज्ञवल्क्य देववा अहम तम पुरुषम सर्वस्यात्मनपरायणम यमार्थ यदे ययेव अयम अप्सु पुरुषः सयेसा तदैव साकल्य तस्य का देवतेति वरुण इति होवाच आपयव यस्यायतनम् हृदयम् लोको मनोज्योतिर् यो वै तम पुरुषम विद्यात् सर्वस्यात्मनः परायणम् सवै वेदिता सद्याज्ञवल्क्य देववा अहम् तम पुरुषम् सर्वस्यात्मनः परायणम् यमात्थ एव अयम् अप्सु पुरुषः स एष परैव साकल्य तस्य का देवतेति वरुण इति होवाच। साकल्य पूछता है फिर आप एव इस आयतनम, जल ही जिसका शरीर है, आयतन माने शरीर है, हृदय में लोगों बुद्धि की चक्षु है, बुद्धि को द्वारा देखना होता है उसको, हृदय हृदय माने हृदयस्थ बुद्धि लेना है, बुद्धि जिसका लोक है माने चक्षु है, देखने का साधन है, मनोज्योति संकल्प करने का साधन जिसका मन है, ये तीन विशेषण वाला जो देवता है। यो वैतम पुरुषम विद्यात, जो कोई भी उस पुरुष को जानता हो, जो तीन साधन वाला है, जल जिसका आश्रय है, शरीर है, और हृदय माने बुद्धि जो लोक चक्षु है, चक्षु स्थान पर देखने के साधन है, मन संकल्प करने का साधन है, ऐसा जो देवता है जो तम पुरुष विद्यात सर्वस्य आत्मनपरायण, और पूरे कार्यक्रम संघात जो भी है इसके परम गति है, जिसके बिना कार्यक्रम संघात सर नहीं चल सकता, वही वेदता से आद वही वेदवत्ता तो वही होगा, उसको जाने बिना वेदवत्ता नहीं हो सकते, वो गायों को नहीं ले जा सकते उसके जाने बिना, याज्ञवल क्या ऐसा कहा था। तो कहते हैं वेद भाई अहम तम पुरुष, याज्ञवल कहते हैं हाँ भाई मैं जानता हूं उसको, उसको सर्वस्य आत्मन पराड़ माता, जो पूरे कार्यक्रम संघात का जो परम गति मानते हो उसको मैं जानता हूं, या कोई कहा कौन है तो कहा या एव अयम अप्सु पुरुष, जल में जो पुरुष है, जल में पुरुष वरुण है, सयेसा वही है, वदैव साकल्य सा, और भी विशेषण इसका उत्पत्ति कारण भी है बोल रहा है, तो कहा तस्य का देवतेति, देवता मैंने उत्पत्ति कारण, उसके उत्पत्ति कारण क्या है पूछा, तो कहा वरुण तो होगा आचा, तो वरुण वरुण से ही जल की उत्पत्ति होती है, एक काम ठीक है। हमें कहते हैं भाष्य में आप एव ऐसे आयतनम रहा, जिसकी अप जो अभिमानी अप अभिमानी देव होगा ना, जल जलाभिमानी देव होगा, जल ही कारण होता है आयतन, वही आश्रित होता है वो आयतन होता है, ये कहना है। टिप्पणीकार बोल रहे हैं, साकल्य तो नहीं बोल रहा है, ऐसे करके सर्वनाम से बोल रहा है कि टिप्पणीकार बोलते हैं, तीन नंबर टिप्पणी में कहा अब अभिमान देवस्य माने जल में अभिमान करने वाला देवता का आश्रय क्या होगा, जल होगा, जल में पता है वो मैं जल हूं करके अभिमान करने वाला देव है, उसको जल ही होता है आश्रय, यही है। साधारण सर्वा आप आयतनम, साधारण रूप से सारे जल कूप आदि जो तड़ाग आदि जितने भी हैं समुद्र आदि सब जल आयतन हो जाएंगे, साधारण सामान्य रूप से आयतन सारे जल होंगे। क्या आता है दो दो लेना है यहां, साधारण सर्वा आप सारे के सारे जल जितने भी हैं आयतन साधारण रूप से सभी आयतन है। कहते हैं बापी कूप तड़ाग आदि आश्रयासु अपसु विशेष अवस्थान, और कहते तत्त स्थानों में जो जल है ना वो विशेष अवस्थान हो जाएगा। साधारण रूप से सारे जल एक हो गए, जलत्व जल में रहने वाले को साधारण आयतन माना जाएगा। विशेष विशेष स्थान बापी में रहना, कूप में रहना, तड़ाग में रहना, समुद्र में इत्यादि विशेष विशेष स्थान लेंगे तो विशेष हो जाएगा। आयतन दो प्रकार के, एक साधारण जल मात्र में और एक विशेष विशेष स्थान, दो है एक कहा, क्योंकि दो दो सब में चल रहा है सामान्य विशेष। आप एव आयतन साधारण सर्वा आप आयतन, साधारण जो है ना सारे का सारे जल आयतन है आश्रय जिसका। और बापी कूप तड़ाग आदि आश्रयासु अपसु, बापी कूप तड़ाग आदि में आश्रित जो जल है, माने बापी माने जिसको बावड़ी बोलते हैं, और कूप कूप माने कुआ है, तड़ाग माने तालाब जिसको बोलते हैं, ये विशेष स्थान हो गए। तो ये जो जल में अभिमान करने वाले जो होंगे विशेष अवस्था है उस देवता की, विशेष अवस्था में तस्य का देवते थी पूजा, वो इसका देवता क्या है, तो कहा वरुण है, देवता वरुण है। कहा वरुणात संघात कर्तृर अध्यात्म आप एव बापी बाप्यादि अपाम निष्पत्ति कारण रहते हैं। वरुणात वरुण क्या है, संघात करते, जल को जो संघात बनाने वाले वरुण होते हैं, जल को एकत्रित करने वाले संघात कर्तृर अध्यात्म आप, जो अध्यात्म में जल क्या है बाप्यादि विशेष है वो अपाम निष्पत्ति कारण, अध्यात्म जो जल है वह बापी आदि के जल का उत्पत्ति का कारण है, ऐसा बता दिया। टिप्पणियां हैं चार से लेकर के टिप्पणियां हैं, इधर भी उधर भी चार में कहा, इधर आदि से लेकर तड़ाग आदि नहीं, उसमें रहने वाला पुरुष आध्यात्म को लेना, बापी आदि में रहने वाला अध्यात्म को लेना, उसके निष्पत्ति का कारण है ये कहा। साधारणा में चार नंबर टिप्पणी में कहा जलमात्र आयतन से हृदय दर्शन से मनसा संग्रह, ऐसा देवता है जलमात्र आयतन, कोई विशेष नाम नहीं लिया गया, कोई भी जल जलमात्र जलमात्र आयतन जिसका आश्रय जिसका है, और हृदय जिसका देखने का साधन है, बुद्धि से देखना है वहां, और मन संकल्प करने का साधन जिस देवता का है, बाप्यादि निष्ठा आपो, जो फिर विशेष विशेष स्थानों में जो जल होंगे बापी आदि में रहने वाला जल आपो, विशेष आयतन विशेष आयतन आश्रय हो जाएंगे। एक तो जलमात्र में सामान्य हो गया, और विशेष विशेष तत्त स्थानों में रहने वाला जो जल होगा विशेष हो जाएगा आयतन, एक इस तरफ तस्य का देवते भी एक बार उत्पत्ति कारण, देवता माने उत्पत्ति कारण, उसे उत्पत्ति कारण क्या है पूछा जा रहा है, देवता शब्द से बोल रहा है झूठ मान वर्ग लाने के लिए, उत्पत्ति कारण पूछा गया तो उत्तर दिया गया वरुणी, वरुण ये उत्तर दिया। दो नंबर टिप्पणी है आयतन दो बता है, वो देवता दो आयतन वाला है, एक साधारण एक विशेष, एक जलमात्र आयतन और एक विशेष विशेष आयतन, बापी कूप तड़ाग आदि आयतन वाला देवता है वो। आयतन द्वय बतस्य बतः तस्य माने देवस्य, वो देवता है वरुण शब्दितम, वरुण शब्द से क्या लेना, जल को ही लेना यहां, वरुण शब्दितम उदकम, वरुण शब्द से कहा गया जल ही है, वरुण या देवता नहीं लेना, वरुण शब्द उदकम कारण इत्यर्थ। ये तो विशेष जल बन गया, ये अवयव मिलकर के बन गए, ये संघात बनाने वाला जो जल होगा कौन होगा, सूक्ष्म जल होगा, उसको लेना है वरुण शब्द के द्वारा, जिसे संघात बनेगा विशेष जल बनेंगे वो बनाने वाले को वरुण शब्द से कहा गया, ये कह दिया वरुणात माने संघात कर्तृ होगा, वरुण जो है ना संघात करता, वरुण करता जल का जो अवयव छोटे छोटे अवयव है, इसको वरुण कहा गया संघात कर्तृ। अध्यात्म आप एवं अध्यात्म जो जल है वो बात्य, जो वो संघात करने वाला अध्यात्म वाला था वही बात्य आदि का उत्पत्ति का कारण होता है, वो आदि है वरुण। अच्छा तीन नंबर में कहते हैं वरुणात्म, तीन नंबर में कहा वरुणात उत्पद्यमान, वरुण माने जो जल के ही सूक्ष्म अवयव है, वही वरुणात उत्पद्यमान अध्यात्म संघात कर्तृ, अध्यात्म में संघात करने वाला आप एवं संबंध है, संघात बनाने वाला जल को ही वरुण शब्द से कहा गया है। टिप्पणी होगी टीका से देखो। आप एव ऐसे आयतनम, जल ही जिसका आयतन है आश्रय है, एव अयम अपसु पुरुष इति उभयत्र, एव अयम अपसु पुरुष ये जो है ना उभयत्र सामान्य विशेष भाव न प्रतिभाद, या सामान्य विशेष भाव दिखता नहीं, ये भी जल वो भी जल समान दिखता है। इति आसंज्ञमान प्रति आह, इसके शंका करेगा, माना जल तो जल है या सामान्य विशेष एक ही, तो जल तो एक ही रूप में है सारा, तो सामान्य विशेष दो आश्रय नहीं दिख पा रहे हैं, ऐसा शंका करने वाले प्रकार साधारण और विशेष दो जल पर जल हैं, एक तो जलत्व जल सामान्य जल है और विशेष विशेष स्थान का जो जल विशेष जल है। ठीक है, इसका साधारण सर्व आप आयतनम ये है, साधारण रूप से माने सामान्य रूप से सभी जल आयतन है उसका, और बापी कुपतड़ागादि आश्रय आशु अपसु विशेष अवस्थान, इस जलों में विशेष रूप से रहता है पुरुष, विशेष अवस्थान है। आगे कहा कथम पुनर्पापी कुपादि विशेष आयतन से वरुण देवता, फिर अब प्रश्न होगा वरुण देवता कैसे बनेगा उसका, जिसका बापी कुप तड़ागादि आयतन जिस देवता का, उसका कारण वरुण देवता कैसे होगा। कथम पुनर्पापी कुपादि विशेष आयतन से देवस्य, यही होगा चार नंबर टिप्पणी है ना, सात नंबर पुरुषस्य आयतन से, पुरुष से आयतन वाला जो पुरुष उसका वरुणो देवता कथम, वरुण देवता कैसे हो सकता है, आठ की टुकड़ों का कारण उत्पत्ति कारण कैसे होगा वरुण देवता, माने उस वरुण से जल तो उत्पन्न होता नहीं है, निमित्त कारण वरुण हो सकता है, बाकी तालाब आदि भरते हैं वरुण क्या भरेगा, वरुण का जल ही शक्ति है ही ना, कैसे भरेगा ये शंका है। नहीं देवा देवतात्मनो वरुण से तद अधिष्ठातु तत्कारणत्व कहते हैं, वो देव वरुण तो देवता रूप है, क्या रूप है, देवता स्वरूप है, देवतात्मनो वरुण से तद अधिष्ठात, जल का अधिष्ठाता है वो, क्या है जल का मालिक है वो, अधिष्ठाता है, उसको उत्पत्ति का कारण हो नहीं सकता, तो वरुण देवता कैसे बोल दिया, तस्का देवता वरुण है कैसे बोला, यह शंका है, उसको उत्तर में देना चाहते हैं। पहले टिप्पणियां देखें आठ प्रकार देवता आठ प्रकार कारण बोल दिया, तद अधिष्ठातु नौ में कहा उक्त पुरुष अधिष्ठातु, वो जो जल में रहने वाला जो पुरुष है, जो सामान्य और विशेष आश्रय वाला पुरुष के अधिष्ठाता है, नियंता है वरुण, क्या है नियंता है। दस में कहा तत्कारण तो कथन, ये होगा वो कारण कैसे आएगा वरुण में, दस में कहते हैं उक्त पुरुष कारणत्व, पुरुष का कारण कैसे होगा, जलाभिमानी पुरुष का कारण कैसे, उसका तो अधिष्ठाता है वो वरुण, तो ये शंका आ गई, तो उत्तर देते हैं वरुणात इत्यादि बोलते हैं, वरुणात संघात करते हो, वरुण जो है ना जल को जोड़ने वाला है, जल जोड़ करके बापी उपाधि बनाने वाला होता है, वरुण संघात बनाने माने जल सूक्ष्म अवयव में थे उनको संघात बना, माने तालाब बना दिया, बापी बनाएगा कुआ, इतने जल का घनीभूत करने वाला वरुण है, एक संघात करते हो अध्यात्म आप बाप्यादि बाप्यादि अपाम निष्पत्ति कारण कहा, टीका में ये बोलते हैं आपो बापी उपाध्य, जो जल है ना बापी उपाधि में जो जल है पीता सत्य, कहते वो पीने पर वो तालाब आदि के पानी जब पिए जाते हैं पीने पर, पीता आप जो पिया गया जल है वह सत्य हो पीने पर, अध्यात्म शरीर मूत्रादि संघातम कुरबंधी, बाद में पियेंगे तो क्या होगा, आगे मूत्रादि रूप से निकलेंगे वो संघात बन जाएगा वो जल, अध्यात्म में क्या बनेगा, यहां जल बन गया मूत्रादि बन गया, वहां अधिभूत जल था यहां पर अध्यात्म में आकर मूत्रादि बन गया। ठीक है, आपो बापी उपाध्य आप, जो पीता जो बापी कुआ आदि में जो जल थे उसको पिया गए, जो पिया गया वह सत्य, पीने पर क्या होता है अध्यात्म जो शरीर में शरीरे मूत्रादि संघात कुरबंती, शरीर में मूत्रादि संघात बनाते हैं वो जल कुरबंती। ग्यारह की टिप्पणी में कहा आदिना लोहितादि ग्रह रक्तादि का कारण भी होता है वो जल, रक्तादि के भी कारण बन जाता है, रक्त मांस आदि का कारण बनता है जल, ताश वरुणाद बहुत एक क्रिया कैसे, उस जल को ला करके जोड़ करके मूत्रादि बनाने वाला कौन है, वरुण है, वो जो है पिया गया जल आदि का जो रूपांतर कराने काम वरुण करते हैं, कहा वरुणाद भगवती भगवंती कहा। बार के टिप्पणी कहते हैं संघात कर्त्री आप, संघात करने वाला जो जल है ना, संघात करने वाला जो जल उसका कारण वरुण होता है। वरुण शब्द है ना आप एवं रश्मि द्वारा भूमि पतन भूमि में पतन दे अभिव्य। वरुण शब्द का भी यही जल ही लेना है वरुण शब्द के द्वारा ही। सूर्य के किरण के द्वारा जो समुद्र की जल खींचा था भूमि में जो गिर रहे हैं जल उसको यहां वरुण शब्द से लेना कहते हैं। सूर्य के किरणों ने बाष्पीकरण करके समुद्र का जल उठा करके भूमि में गिराया गया था जो जल बारिश के रूप में उसको वरुण शब्द से कहा गया। जल को ही लेना है, जल से ही तो संगात बना और किसे बनेगा, वरुण से नहीं। वरुण तो निमित्त कारण है। वरुण शब्द देना आप एवं रश्मि द्वारा भूमि में पतनते हो अभिदीयते। वरुण शब्द के द्वारा ये आप जल को ही कहा जाता है। कौन सा जल है? रश्मि द्वारा भूमि में पतन। रश्मि माने सूर्य के किरण के द्वारा, रश्मि माने किरण है, किरणों के द्वारा भूमि में जो गिर रहे हैं जल समुद्र से लाकर भूमि में गिरा दिया जो जल उसको कहा जाए वरुण शब्द से। उसी के द्वारा जल का संघात बनना है, वही देवता वही है, कारण वही है। तथा काये वरुणात्म कहा, वही जो सूर्य के किरण के द्वारा खींचे गए धरती में गिराए गए जल उसी को यहां वरुण शब्द से कहा जाता है। वरुणात्म वरुण रूप से कहा गया जल है। बाप्यादि अपाम पीयमानानाम कहां से आए थे? कुएं आदि के जल पिया, फिर समुद्र से जल आया पृथ्वी पर गिरा, वरुण नाम दिया उसको, फिर बापी आदि बन गए, फिर हम लोग पिएंगे उस जल को, वही जल जो है ताए वरुणात्मिक जो वरुण रूप जल है वह जल बापी बाप्यादि अपाम जो बापी आदि में जो जल है उसका अपाम पीयमाना नाम जो पिए जाना वाला जल है पीयमाना नाम उत्पत्ति कारण, इन जल का उत्पत्ति कारण वही है। तो कुएं आदि के जल हम जो पीते हैं ना उसका उत्पत्ति कारण क्या है? समुद्र से आया हुआ जल जो बाष्पीकरण किरण के द्वारा आकर पृथ्वी में गिरा हुआ जल वही है, वही हम पीते हैं। उत्तम वरुण से बापी तड़ाग आदि आयतन, इस तरह से वरुण को बापी तड़ाग आदि आयतन आश्रय कहा जा सकता है। पुरुषम प्रति कारणत्व, इस आयतन वाला पुरुष के प्रति कारण माना जा सकता है। सूक्ष्म अवयव जल को ही वरुण शब्द से कह करके ऐसा कहा जाता है। टिप्पणियां हैं 13-14 आदि हैं, 13-14 तेरह में कहते हैं तथा इत्यादि। उक्तानाम अपाम एवं वरुण शब्दाभिधेयत्वे, वो जो कहा गया जल है ना कौन सा जल? सूर्य के किरण के द्वारा ऊपर खींच करके बाष्पीकरण करके फिर गिराया गया जो जल है उसी को कहा जाता है, यही है वरुण शब्द के द्वारा कहा जाता है। 14 में कहा ताएव रश्मि द्वारा भूमि में प्राप्त, वही जल माने वहीं पड़े थे उसके द्वारा फिल्टर करके रश्मि सूर्य किरण ऊपर ले जाके फिर गिराते हैं, गिराने के बाद फिर वही बनते हैं, उसको हम पीते हैं तो इधर मूत्रादि बनते हैं, फिर पृथ्वी में गिरना है, फिर बाष्पीकरण से ऊपर जाना है, फिल्टर होकर के फिर नीचे गिरना, यही चलता रहता है। नया जल कोई नहीं है, सृष्टि के आदिकाल में जितना बना उतना ही जल है। हम कहते हैं जल कम हो गया, यहां से पसीना बन के जा भी तो रहा है, कहां जा रहा है? कि सूर्य की किरण खींच रहे हैं फिर वही फिल्टर करके दे रहे हैं। जितने पदार्थ बने थे सृष्टि के आदि में जो बने उतने पदार्थ हैं, कम ज्यादा कुछ भी नहीं है, कम भी नहीं ज्यादा ऐसी वही चलता रहता है। हम बिगाड़ते हैं प्रकृति को फिर तैयार करके देते हैं, हम बात इतनी है और कुछ नहीं। आगे तू मंत्र है ना, रेतव यायतन हृदय लोको मनोज्योतिर यो वै संपुरुषं विद्यात्मन परायण सवै वेदिता सैद्याज्ञवल्क्य वेदवाहं तं पुरुषं सर्वस्यात्मन परायणमेमार्थ अयम पुत्रमय पुरुष स ये सपर एव साकल्य तस्य का देवतेति प्रजापतिरिवाच हेतवैश्यायतन हृदय मनो लोको मनो ज्योतिर्यो वै तं पुरुषं विद्यात् सर्वस्यात्मनः परायणं स वै वेदिता सैद्याज्ञवल्क्य वेदवा अहं तं पुरुषं सर्वस्यात्मनः परायणं यमार्थः यैव अयं पुत्रमय पुरुषः स एष तदैव साकल्य तस्य का देवतेति प्रजापतिरिवाच। अंतिम पर्याय आठ में से रेतव सायतनम वीर्य जिसका आश्रय है, जिस पुरुष का आश्रय वीर्य है, सामान्य रूप से सामान्य आश्रय वीर्य है। ये त्यौहार साहित्य हृदय में लोगों को बुद्धि से ही देखने का साधन उसका बुद्धि है जिस पुरुष का, और मनोज्योतिर संकल्प करने का साधन मन ही है जिसका, जिस देवता का, ऐसा बोलता है। यो वही तम पुरुषम विद्या सर्वस्य आत्मपरायणम, जो कार्यकर्ण संघात का जो परम गति है, जिसके बिना कार्यकर्ण संघात नहीं चल सकता, जो कोई इसको जानता है, जो जानता हो सभी वेदता से, वही वेदवेत्ता तो वही होगा वेदिता, ये त्रिज प्रत्यंत है कृदंत का है, वेदवेत्ता वही होगा याज्ञवल्क्य है, याज्ञवल्क्य वही वेत्ता हो, वेदवेत्ता वही होता है। याज्ञवल्क्य कहते हैं वेद वा अहमतम पुरुष, मैं वेद भाई अहमतम पुरुष, मैं जानता हूं उस पुरुष को। सर्वस्य आत्मन पराण न होता, जित तुमने कहा सभी कार्यकर्ण संघात का जो परम गति है कहा था, उसको मैं जानता हूं। एव अयम पुत्रमय पुरुष, जो पुत्रमय पुरुष है, पुत्रमय का अर्थ पुत्र बनने के पहले पिता के शरीर में जो अस्थि मज्जा शुक्र रूप से थीता है, उसको पुत्रमय शब्द से कहा गया, वही हो पुरुष ठीक आना चाहते हैं, जिसके बिना कार्यक्रम संघात बनेगा ही नहीं, चलेगा ही नहीं। यदि पिता के वहां से अस्थि मज्जा शुक्र ना आए तो बनेगा ही नहीं, कार्यक्रम संघात काम नहीं कर सकता, वो पुरुष है। या पुत्रमय का अर्थ वो अर्थ करेंगे, पितृ शरीर में जो अस्थि मज्जा शुक्र रूप में बैठा है वो पुत्र पुरुष सयेस, वही है तुमने जो पूछा हुआ पुरुष वही है, जो तीन विशेषण लगा के पूछा था ना तुमने, रेता एव सहायतनम हृदय में ज्योति मनो हृदय में लोको मनो ज्योति करके कहा, वही है पुरुष, पुत्र पुरुष है। और भी विशेषण है, तुम इतना तीन ही विशेषण बोल गए साकल्य, बोलो मेरे से पूछो, कहा आगे बोलते हैं बड़े साकल्य पूछो मेरे से, कहा तस्य का देवते थी, उसका देवता क्या है, वो पुत्रमय पुरुष का देवता क्या है, माने कारण क्या है, तो कहा प्रजापति ने तो वाचा, प्रजापति उसके देवता, माने पिता ही या प्रजापति है, कौन है प्रजा की पति, ये प्रजा है और पिता है, पति है वो, प्रजा संतान हो गया और पति हो गया पिता, प्रजापति प्रजापति हो बात भाषी बोलते रेत वैसे आयतन, रेती जिस पुरुष का आयतन में आश्रय रेती है, वीर्य वीर्य से जो मैं आश्रित है जो पुरुष, चार है ना, चार में कहते हैं पुत्रमय देवस्य, ये तो टिप्पणीकार ने लगा दिया, अभी तो साकल्य तो कुछ बोल नहीं रहा है, टिप्पणीकार ने लगा दिया पुत्रमय देव का है वो कहना चाह रहे हैं आयतनम सएव अयम पुत्रमयो, वही पुत्रमय है विशेष आयतनम, पुत्रमय जो होगा विशेष आयतन है, सामान्य आयतन है रेत और विशेष आयतन है पुत्रमय, दो आयतन वाला है पुरुष। रेत आयतन से पुत्रमय इति, रेत आयतन वाले का पुत्रमय आयतन विशेष आयतन क्या है, तो कहा अस्थि मज्जा शुक्राणी पितुर जातानि, पिता से उत्पन्न आए हुए तीन जो अंश है ना, अस्थि मज्जा शुक्र, इसको कहा पुत्रमय शब्द के द्वारा, ये तीन विशेष अंश है जिसके बिना पुरुष काम नहीं कर सकता ही है। अस्थि मज्जा शुक्राणी, अस्थि और मज्जा और शुक्र वाणी वीर्य है जो पिता से आए हैं, पितुर जाता आने पितृ से आए हुए जो हैं पैदा हुए हैं, यही है या पुत्रमय शब्द का अर्थ। तस्य का देवते थी, उसका देवता क्या है पूछा, देवता माने कारण क्या है पूछा जा रहा है, किंतु उल्टे शब्द से बोल रहा है उस सवाल जीतने के लिए, तथा प्रजापति वो बात है, प्रजापति उसका देवता, प्रजापति पिता है, प्रजापति पिता उचित, प्रजापति शब्द के द्वारा पिता को ही कहा है, प्रजा का पति यह भी है, प्रजापति संतान उसके पति पिता, प्रजापति प्रजायापति प्रजापति षष्ठी समास करके प्रजापति बना है, यही पितृ तो ही पुत्र से उत्पत्ति, देखो ना पिता से ही तो पुत्र की उत्पत्ति होती है, किसकी होती है, पुत्र की उत्पत्ति कहां से होती है, पिता से ही होती है, इसलिए प्रजापति हो गया वो। दो और तीन की टिप्पणी में कहते हैं, दो पे कहा प्रजापति पिता इति, ऐसा कहा प्रजापति मैंने पिता बोल दिया, भारतीकार अर्थकार अत्र भारती के शुक्रस्ना नाय शुक्रस्नाव्यस्ति मज्जानो भवन्ति पितृतो यतः प्रजापति त्वं पितरी तस्माद एतद् इहोच्यते। देखो चार चीजें पिता से आते हैं, मातृ शरीर पितृ शरीर दोनों का अंश आता है शरीर में, मातृ शरीर से तो मांस रुधिर त्वक ये तीन आते हैं, त्वक मांस रुधिर है, माता के अंश से आया इसका, और पिता अंश से चार आते हैं कहते हैं शुक्र नायु अस्थि मज्जाना, पिता के अंश से शुक्र और स्नायु माने नाड़ियां और अस्थि हड्डी और मज्जा, हड्डी के भीतर में जो विशेष होगा ग्रीष जिसको बोलते हैं ये पिता के पिता से आते हैं, माता से त्वक मांस रुधिर मांस है जो मांस है ना, और रक्त रक्त मातृ अंश से आया है, दोनों मिश्रण से बना हुआ है, ये पितृ अंश भी मातृ अंश भी है, पितृ अंश से चार चीजें बताए शुक्र स्नायु अस्थि मज्जानो भवंती पितृत्व यथा पितृता यथा पितृता, ये चार हो जाते हैं, शुक्र स्नायु अस्थि मज्जा ये चार पिता से होते हैं, प्रजापति इसलिए पिता से आए इसलिए प्रजापति हो गए पिताजी, कहा प्रजापति तुम पितरी तस्मात ये तद ही होते, चार चीजें वहां से आई है इसलिए प्रजापति तो पितृ पिता पे आ गया, ये कहा जाता प्रजापति कहा जाता पिता को, ऐसा ये हमारे रेत पर्याय यहां तस्मात ये तद इहो चेते कहा ना, यह हमारे ये रेत के पर्याय में वीर के पर्याय में जो आया है प्रजापति शब्द पितृ के लिए आया है तो ये इसके लिए कहा गया, ये चार चीजें आते हैं इसलिए पिता कह दिया, ये कहा है हो गया कौन सा तीन नंबर तस्य तत्कारण तुम अनुभव न मिलेंगे, उसके जो फिर कारण क्या है अनुभव के द्वारा दिखाते हैं पितृत्व ही का पितृ से ही तो होते हैं ये पितृत्व ही पुत्र से उत्पत्ति, इसलिए प्रजापति है वो, कहा देवता पूछा था ना उसका कारण क्या है पूछा था पिता क्यों, तो पितृत्व ही पुत्र से उत्पत्ति, पुत्र की उत्पत्ति पिता से ही है, कारण वही है ये कहा ठीक है, वाक्य द्वय गृहित्व तात्पर्य सामान्य और विशेष दो है वाक्य यहां, सामान्य में है रेत आयतन और विशेष में है पुत्रमय, ये दो वाक्य वाक्य द्वय गृहित्व तात्पर्य दोनों वाक्यों को ग्रहण करके तात्पर्य कहते कहा पंद्रहवीं टिप्पणी में कहा सामान्य आयतन विशेष आयतन प्रतिपादकम वाक्य द्वयम, ये दो वाक्य सामान्य आयतन और विशेष आयतन का प्रतिपादक दो वाक्य, सामान्य आयतन क्या होगा रेत और विशेष आयतन पुत्रमय ऐसा आया हुआ है, ये दो वाक्य को ग्रहण करके तात्पर्य कहते कहा तात्पर्य क्या है विशेष आयतनम इत्यादि कहा, विशेष आयतनम रेत यही है रेत आयतन से पुत्रमय पुत्रमय अस्थि मज्जा शुक्र बज्जा शुक्राणी पितृजातानी यही है पुत्रमय शब्द का अर्थ यही होता है ये अस्थि मज्जा शुक्र जो पिता से आए हुए हैं उसको लेकर के कहा गया पुत्रमय पुत्रमय कहा जाता है मैंने मैट प्रत्यय आगत अर्थ में लगा दिया यही होता है तथा आगत है वहां से आए हैं इसलिए पुत्रमय कह दिया पुत्रमय शब्द अर्थ में व्याख्या पुत्रमय शब्द का अर्थ व्याख्या करते हैं पुत्रमय का अर्थ पुत्र का विकार नहीं समझना पुत्रमय ने तीन चीजों को पुत्रमय कहा गया है पिता के शरीर से आए जो तीन अंश हैं अस्थि मज्जा शुक्र उसको पुत्रमय शब्द कहते हैं स्मृति में आया वो पुत्रमय कहते यह है कहा पुत्रमय इत्यादि कहा था पुत्रमय इति अस्थि मज्जा शुक्राणी कितु जाता है पुत्रमय शब्द का अर्थ है अस्थि मज्जा शुक्र है वो पिता से उत्पन्न है वो समय हो गया है यह रखते हैं ये पर्याय पूरा हो गया आगे एक बार सावधान करते हैं याज्ञ बल्कि जी साकल्य को तुम्हें ये ब्राह्मण लोग जो है ना माने अग्नि पकड़ने की चिमटा बना रहे हैं मैं अग्नि के स्थान पर हूं तुम्हें चिमटा के स्थान में लाया माने चिमटा जलता अग्नि पकड़ने से क्या होगा चिमटा जल जाता है तुम सोचो मैं अग्नि के स्थान पर हूं तुम चिमटे के साथ तुम्हें चिमटे के स्थान बनाया अग्नि पकड़ने के लिए कोई जाएगा तो वही चलेगा ऐसी स्थिति आने वाली है आगे क्या है साकल्य थोड़ा सावधान हो जाओ फिर भी मानता नहीं आगे चलेगा फिर आगे फिर बात हो जाएगा ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओ शांति शांति शांति चार